Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Gata, începem 7 fix la Kiss Kiss in the mix. Olix and DJ Young împreună cu voi. Hello, Olix. Hello, DJ Young. Hello tuturor. Salutare tuturor. Bine v-am regăsit. O nouă zi, un nou sfârșit de săptămână. Da, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Până la 10 împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, 0722 20 60 20, numărul de SMS-uri de Kiss-uri, plus un pot foarte mare la Kiss Cash, 3700 de euro și un super notebook Lenovo. Rămânem împreună. Ryan și Radu chiar acum Rush Love, dar on a remix, după care se vede și în playlist avem Tom Novi și Lima. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. about time. Do the boy go home now? Somehow you are still hesitating. You're still alone. Who wants to be alone? Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Qui dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on chante. Alors on danse. Alors on chante. Alors on chante. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Yo, kiss, kiss in the mix. Alors on danse. O super piesă, un super hit pentru vara aceasta. Toamna încă se cântă. Strome, alors on danse. Am ascultat la Kiss Kiss in the alors mix. Pentru că dacă e joi, e weekend, noi sunt petrece. Și apropo de petreceri, săptămâna viitoare, miercuri, 13 octombrie, da, avem prima petrecere Kiss Kiss in a Mix. Pentru prima dată emisiunea noastră este din studio. Da, se dublă regie în club Blue Night. Miercuri, primul pare Kiss Kiss in a Mix cu Olix and DJ Young. Așa că dacă sunteți în București, în regie, miercuri viitoare, vă invităm pe toți la prima petrecere Kiss Kiss in a Mix regie în Blue Night. Iar în acest weekend, partidul ediția 150. Partidul ediția 150 se întâmplă mâine seară în club Ice Cube din Breaza. Avem animatoarele partidului și special guest Cici de la System cu percuții live. Sâmbătă suntem în club Kremlin din Bacău împreună cu animatoarele partidului. În vreme ce mâine DJ Young and Aisa în Simeria la un super party în aer liber. Continuăm mixul cu Nagoale, Get Up, Impact și Moving Elements Today și surpresa. E, surpresa o să vină în câteva clipe. Pregătiți-vă cu un remix de la Sugar Daddy's pentru Delia. Come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Stand up, stand up. și vedeam aspar. pentru Delia, vino la mine. Gata, vine altă piesă, deja se mixează Olix la butoane astăzi, dar hai să luăm câteva dedichisuri înainte. Hello Olix, happy weekend, un super show la partidul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, cu cel mai minunată piesă interpretată de Ina. Ba. Bine, Aurel, okay. Mulțumim foarte mult, un fan care ne ascultă din afara țării. El ne dă niște sugestii de playlist, le-am luat în considerare, dar nu le putem citi pe toate. Și asta este Kiss Kiss Remix, da? Hai să nu confundăm emisiunile. Sunt Aurel din Giurgiu, cel mai fidel ascultător Kiss FM, taximetrist de meserie. Dacă nu ați fi voi, munca ar fi mult mai grea. Spor la bani, colegi, ok? Super prima piesă, ce mix a fost? Darone mix la Ryan și Radu, dacă nu mă înșel eu. Salut, sunt Gabi din Chitila, vreau și eu să spun că sunteți cei mai tari. Mult noroc în continuare, mulțumim! Bună băieți, numele meu este Georgiana, vreau să vă felicit pentru că în fiecare seară mă face să uit de plictiselă și am rugăminte. Aseară ați dat o piesă care mi-a plăcut maxim, dar nu am rețin numele, ceva gen Hindi Bye Bye, cred. Ar trebui să o auzim în seara asta, pupici pentru voi. Da, era o piesă nouă, o propunere, eram eu in the mix, DJ Young la butoană ieri, o să vă spunem pe site-ul emisiunii, pe kissfm.ro. Dar poate mai punem o dată, nu? Da, pune piesa încă o dată, sigur. Poate vine astăzi, poate o pune și Olex în program. In the mix, la Kiss Kiss in the mix. DJ Project chiar acum, împreună cu Julia. Să ascultă la Kiss. weekend la noi, Olix and DJ Young împreună cu voi. 19.34, ne auzim în acest moment și la Chișinău, dar oare de ce ne auzim și la Chișinău, nu știu. Adică suntem și acolo ascultați cu maxim interes și pentru emisiune și pentru ceea ce urmează acum. Îl salutăm și pe colegul nostru Flavi DJ de acolo, la Kiss Kiss Remix-ul de la Chișinău. Hello, din România, în Republica Moldova, toată lumea ascultă, toată lumea este cu sufletul încordat, ca să zic așa, pentru că urmează o scurtă pauză! La revedere! Gata, back to the party, încă 3-4 piese mixate înainte de ora 8. Olix la butoane, astăzi DJ Young împreună cu el la Kiss Kiss in the Mix. Avem foarte, foarte multe dedichisuri și avem și 15 minute până în ora 8. Hai să începem cu dedichisurile. Bun, ascult Kiss Kiss, sau Kiss toată ziua. Și de ceva vreme vreau și o dedicație pentru fiica mea, Gabriela. Azi face 17 ani, o iubesc mult și pe voi vă pup mult, flori din Creva. La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Sunt deși mai tari, zice Ionuț din Croitori. Mulțumim mult pentru cele mai frumoase surori din Tătaru, Georgiana, Cami, Mioara și Ancuța. Super muzică aici la Kiss. Zice Mari din Iordăchianu. Gata, l-am citit, nu? Super remixuri, aș vrea și o mandinga, domn Daniela din Burlat. Dacă am găsit un remix, ar fi foarte, foarte bine. Salutare, băieți, sunt Gabi din Chitila și vreau să puneți ceva cu DJ Sava. Se scrie cu J, nu cu G, că nu e DJ, da? DJ Sava! Așa, să vedeți, e super tare. Da, mulțumim foarte, foarte mult. Și încă unul, sunt Crina din Ar și doresc și o melodia In My Bedroom, Analesco. Succes în continuare, vă pup! Apropo de Sava și Raluca, piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss In The Mix. Love You se numește. Ascultăm imediat și Florida împreună cu David Guetta, un remix la Club Can't Handle It. Și și mai apoi Tom Boxer și Antonia Shake It Mama. Dar mai întâi, Love You, varianta Kiss FM Edit la Kiss Kiss In The Mix. Cea mai bună muzică să ascultă la Kiss Radio number 1 in Romania. All right, go. I'm a scatman. He's slipping with my boy making love in my bed, but your face running through my head. Feel so guilty, but what can I do? I'm in love with you.

In the mix. În această seară la Kiss in the Night, la noul program al lui Marian Boba, vine Ella Rose, invitată în programul lui Mr. Boba, undeva după miezul nopții, undeva până miezul nopții. Cred că după 11 undeva. După 11, un interviu super haios. Așa cum se întâmplă în programul Kiss in the Night cu Mr. Boba. Hai să continuăm tracklist-ul mixat de la Kiss in the Mix, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Și continuăm tracklist-ul după pauză, imediat cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, remixul pe care îl știți cu siguranță de la noi din mix. Un super remix, super variantă, Esquire. Cea mai bună muzică se ascultă la noi. La noi, avem și dedicațiile, dacă toți deja au video de dedicație, hai să le citim. Bună băieți, serile ar fi atât de plictisitoare fără voi, mai ales pe o vreme ca asta. Vă pup și vă iubesc, Dana din Ploiești. Pupăm și noi înapoi, sunteți foarte, foarte buni. La mulți ani soției Luci, născută nu știu când, e cam lung mesajul, la mulți ani și din partea noastră. Ok, salutare băieți. Am o dedicație pentru iubita mea care astăzi, care astăzi împlinim 4 ani. Te iubesc mult, Paul de la Fumați. Ce limba vorbim? Te iubesc mult? Ok, bine, l-am citit și salutare băieți dragi. E același. Salutare din Târgoviște, vreau și o melodie Axonia, My Beautiful One, repede că ajungă acasă și nu am mai pat auzi Cristi. Sau Chris, ascultă acasă, dacă te sunăm pentru Kiss Cash, ce faci? Vreau și o melodie Alessia Borona Supor, dacă se poate, sunt ascultător fidel și vreau să iau premiul Ionuț din Croi. Bine, am înțeles. Bine, Ionuț, o să fie și piesa pentru tine. Până atunci, avem Eminem și Rihanna, exact cum v-am promis. Imediat ne întâlnim cu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, și mai apoi avem Sasha Lopez, nouă single lansat acum 2 sau 3 zile aici la Kiss in the Mix. Se numește All My People. Lansat în premieră la Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Just gonna stand there and hear me cry. Let's

Colleagues and DJ Young in the mix. Am ascultat Sasha Lopez, noul single All My People. Urmează Andreea Benică cu Love in Brazil. Până atunci, hai să vă spunem ce facem miercurea viitoare. Începem cu miercurea viitoare. Avem miercuri, așadar, 13 octombrie. Prima petrecere Kiss Kiss in the Mix în regie se întâmplă, în Blue Night. Acolo o să ne întâlnim în fiecare miercuri seara. DJ Young și Olix împreună cu voi. În formula din emisiune, mergem în club. Da, venim cu emisiunea în club. Bine, nu o să transmitem live pe radio, dar asta e un motiv în plus să veniți acolo, să vă distrați alături de noi. De miercuri viitoare în regie, în Blue Night. În vreme de în acest weekend avem super evenimente. Partidul Kiss FM sărbătorește 150 de weekenduri de nebunie. Vineri, adică mâine seara, suntem în club Ice Cube din Breaza. Venim acolo cu animatoarele partidului și cu special guest Cici de la System, care vine cu percuții live. Iar sâmbătă suntem în club Kremlin din Bacău, împreună cu animatoarele partidului. Și tot mâine DJ Young și Aisa in the mix în Simeria, la o super petrecere în aer liber. Hai să continuăm tracklist-ul de joi la Kiss Kiss in the mix. Andreea Bănică vine chiar acum, exact cum v-am promis, cu Love in Brazil. Ne întâlnim cu o piesă din această vară, super hit încă în cluburi. Da, încă merge bine în cluburi. Oprezistul sau oprezistul? Cu Vino Level. Da, Vino Level. The Pizzy Song și apoi avem Haikyuu și Camelia. The One. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I'm dreaming of a life of mine. Music presents to you Cuba the Level with a bitchy song. Listen, boys and girls. We'll be right back. makes me stronger. You make me stronger. You are the one that makes me better, now and forever. Everywhere I go, around the world, everyone I see reminds me of you. Everywhere I go, I see your face. That's because I know you are the one. Kiss-uri 0722 20 60 20. Pentru cele mai sexy fete din Tătaru, Mioara, Georgiana, Anca și Cami. Eu zic să le vedem și noi, Olic, să ne dăm, da, și verdictul. Dorim și noi o poză, vă rugăm frumos. Adică un admirator, ne înțelegi. Și-ar Kiss FM, sunt Vali Șobo din Găiești. Vă ascult la Kiss, ascult Kiss la Blană. Și pentru că am gândul numai la Kiss Cash, uite de criză, baftă și numai bine. I love Kiss, bravo! Vreau să facem și noi un Kiss pentru toți prietenii noștri cu mesajul: ascultați Kiss pentru că este cel mai tare radio. Marcel și Boogie din Călăraș. Mulțumim frumos de la George pentru fratele Stafie. Vreau și eu următoarea piesă pentru familia mea, Mihaela, din orașul... ce? O fi vrut să-i ca Arad? Arad, cred că. Sau Ardividi, așa scrie. Pe bune. Kiss Remix, Rules, mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Sunteți partea din viața mea. Vă ascult, vă iubesc, vă pup. Cristina din Târgoviște. Avem al muzicii Constantin, We Rollin. Imediat Alessia, Barona, Support și avem și Eric E. The beat is rocking, the beat is rocking. Dacă e joi, e weekend la noi. Avem și, avem și podcastul Kiss Remix. Neupdatat de data asta, adică nu avem emisiunea de ieri, dar până alaltă ieri găsiți toate emisiunile acolo pe kissfm.ro/kkn. La asemenea, intra și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. E joi, e weekend la noi! It's the weekend!

Am avut de fapt varianta originală și după am mixat-o cu un bun prieten de-al nostru, un bun prieten, Gregor Salto, un specialist în remixuri și piese, producții all around the world, ca să zic așa. Asta este un remix un pic mai greu, dar așa, doar finalul piesei. Bun, gata! Ne pregătim de un alt remixer, să intre acum în atenția noastră, Dave Ramone. De la Sound of Missing You, imediat după pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Yeah, and the winner is Kiss FM. Yo, Kiss FM in the mix, Kiss in the mix. Olix and DJ Young împreună cu voi. Ziceam de varianta lui Dave Ramone la piesa aceasta. De la Wild Boys, The Sound of Missing You, vine chiar acum. Împreună cu Amira, mai avem o grămadă de piese bune, mixate, remixate, Sherry Colbert aici, Parachute. Și Thailanda de la Nico Herrera și Mike Diamond. Plus de chesturile voastre care vin în câteva minute, 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! O țară întreagă ne ascultă! The sound of missing you. Confusion on the dance floor tonight. Mike Diamonds alongside Nicka Marley up on the place. I got this love around and round.

la Kiss. Ce se mixează la Oh, baby Pedro Casanova împreună cu Andreea. Hai să vedem ce dedicație mai primit de la voi. 0722 20 60 20. Urlă după noi. Citiți dedicațiile, citiți dedicațiile. Salut băieți dragi, și eu îmi dedichez ceva nou cu Lady Gaga, să fie mai ales pentru, din partea mea, Gabi și Chitila, pentru cea mai scumpă fată, Genica din Teleorman. Bună, Kiss, vă pupic de la Georgiana pentru viitorul meu, Cosmin, care este la muncă în București, cu mesajul te iubesc mult, deschideți telefonul, pa! Cum se numește piesa care a fost dată după Eminem și Rihanna, ne întreabă Marius din Severin? Păi nu mai știm ce am mixat, chiar nu mai știm, sperăm că ai ascultat atent, pentru că noi chiar am prezentat toate piesele. Salutare, Kiss, Kiss in the Mix, cei mai tari, vă ador, provocați dependență, mâine presim că vă iau banii, scuze de mesajul de mai devreme, dar am pupat o sutică de... rafinată, de, nu, de afinată, da, pentru... Alina Fumet. De la Alina pentru Cătălin, care este cel mai dulce băiat, voi sunteți foarte tari, mulțumim. Și cred că mai intră, nu știu, un dedichis, cineva care vrea... Ellie White, One Love. Nu știu, ce... E piesa? Da, e Eli, fosta Elena de la DJ Project. Pe câte Eli și ele sunt? E, mulți. Avem Ela. Nu știu dacă Ela am Rose, asta. Nu știu dacă am primit-o. Și cineva care a luat de la Adi pentru Bianca. A fost super, vine la Roman. În euforia sunteți bestial. Mulțumim. Și Mihai din Ardut. Vreau să mă înscriu și eu la Kiss Cash. Păi e foarte simplu, fii atent, pentru Kiss Cash face așa. Deschid telefonul, crezi un mesaj nou și îl trimiți cu numele tău și orașul din care asculți la 0735 600 100, cu tarif normal. Un singur SMS e luat în calcul. Dacă tu vrei să trimiți 500, treaba ta. Și apropo, poze de la partidul Kiss FM din weekendul trecut găsiți chiar acum pe blogul kissfm.ro/partidul. Tot acolo aveți și podcastul emisiunii din timpul zilei, Kiss Kiss in a Mix. Partidul e după slash Kiss Partidul, Kiss Kiss in a Mix după slash Kiss Kappa Kappa Air. Da, e foarte simplu. Continuăm mixul, avem chiar acum Elena Disco Romancing, imediat Roberto și Lara cu Beside You și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Să am ready to party. Come on. I'm getting hot beside. love you in Paris. I love you in London when it rains. And when I feel restless, in Vegas I love you night and day. I love you in Moscow. In Berlin I'm calling out your name. You're always in my soul. Și au lansat piesa în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați, săptămâna viitoare, miercuri, dăm startul petrecerilor Kiss Kiss in a Mix în București, în regie, în club Blue Night R3, mi se pare, era pe vremuri, sau așa se numește, Blue Night R3. Acolo ne vedem, petreci prima petrecere oficială Kiss Kiss in a Mix. Se întâmplă miercurea viitoare, miercuri 13 octombrie. Vom fi acolo în formula de la Kiss Kiss, desigur, DJ Young and Olex. Și în fiecare miercuri ne vedem acolo. Ce să vă spunem, dacă tot e weekend la noi, de mâine încep și petrecerile de weekend. Partidul Kiss FM sărbătorește 150 de ediții, adică 150 de weekenduri. Mâine seară suntem în club Ice Cube din Braza. Venim acolo cu animatoarele partidului Kiss FM și special guest vine Cici de la Sistem cu percuții live. Iar sâmbătă suntem în club Kremlin din Bacău, tot împreună cu animatoarele partidului. În vreme ce DJ Young împreună cu Aisa, mâine seară la un super party în aer liber în Simeria. Ne distrăm acolo, ne simțim bine. Weekendul este lung, avem parte de petreceri foarte, foarte tari. Voltaj vine chiar acum, e dor de DJ Young Remix. Ne întâlnim și cu Jimmy Dub Monday. O grămadă de piese bune mixate și dedichistul la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Are you ready? E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. E dor de... Me

plec la Bon Jovi, It's My Life. Am avut la Kiss Kiss in the mix. Hai să luăm câteva dedichisuri repede. 0722 20 60 20. Vreau și eu un dedichis pentru prietena mea Lia din Jibou, județul Dej, de la Cristi Moldoveanu. Vreau și următoarea piesă pentru familia mea și în special pentru mama, dar și pentru voi, zice Andrei din București. De la Corina, pentru scumpa mea mamă, te iubesc enorm, fato, vă pup nebunilor, te pupăm și noi. Când afară iarnă grea, iar tu ai centrala ta, ce îți produce grade în plus? Pe asta este o reclamă la o centrală, e la o numită firmă de centrale, dar nu-i momentul acum. Da? Nu-i frumos, cum adică faceți? Dar noi în emisiune așa, dacă pe gratis. Dacă ne dau o centrală, citim și noi mesajul dată, nu? Salutare, eu dau cu Trafalescu după muzica voastră, adică te-ai ascuns după ea, nu sau cum. Pe muzica voastră, zice Văideni Ion Diaconu Grădiștea Vulcea. Super. Ok. Ne ascultăm Kiss FM din orașul Ardut. Ardut. Ok. Sunt Răzvan Sinaia și sunt un chisoman răit. Vă ascult zi și noapte. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ok, mulțumim mult de tot. Avem o surpriză chiar acum, după care ne întâlnim cu Ina și Juan Magan. Un momento și... LP împreună cu Amy Everyday. Piesă lansată la Summer Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Thunderstruck, AC/DC. Dar asta este ceva în plus, e ceva nou, e o altă variantă împreună cu Crew 7. Thunderstruck mashup remix, nu știu ce e, dar oricum, e o variantă foarte, foarte tare. Cred că o să mai auzim. Sună bine, a fost joi, a fost weekend la noi, a început de azi. Mâine suntem în plin weekend, vineri. O să vă spunem și mâine despre ce petreceri sau la ce petreceri ne întâlnim în acest weekend. Ne auzim de la 7 seara, vine și Mr. Boba în câteva clipe la Kiss in the Night. Sperăm că vine. Dacă nu mai rămâne cu voi până mai încolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1.